εξέλιξη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξέλιξη διάλυσης και εξευτελισμού. Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Οφείλει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Πιστεύω ότι οφείλει να απαντήσει, διότι η εξέλιξη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξέλιξη διάλυσης και εξευτελισμού. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσμου. Ενώ πριν ποια ήταν η εξέλιξη, τώρα είναι η εξέλιξη τέτοια, διάλυσης και εξευτελισμού. Πατσάς δηλαδή, ψιλοκομμένος. Παλιότερα τι ήταν, υπό την στιβαρή ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά τότε δεν έθετε κανένα θέμα, συνέβαιναν όλα αυτά που συμβαίνουν και τώρα, τους ένωνε η εξουσία, η καρέκλα όπως λέμε, σε τέτοιες περιπτώσεις και δεν μιλούσε κανείς. Αλλά όλα αυτά που έσκασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προετοιμαστεί χρόνια πριν. Δεν συνέβησαν ξαφνικά, ήρθε ένας, πήρε το κόμμα και έφυγε και ξαφνικά όλοι ταράχτηκαν ότι χάνουν το αριστερό προφίλ του κόμματος. Όταν ψήφιζαν να κοπεί το ΕΚΑΣ, πού πήγαινε το αριστερό προφίλ του κόμματος, γιατί τότε κανένας δεν ενοχλήθηκε και δεν έθεσε θέμα, δεν έκανε το χαμό που κάνει τώρα, επειδή χάνουν ακριβώς το μερίδιο εξουσίας που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φίλης είναι ο Νίκος Φίλης, σήμερα το πρωί βγήκε στον Αντένα και τα είπε όλα αυτά και αναρωτήθηκε και έθεσε ένα ερώτημα: ποιος μας έφερε τον Κασελάκη? Τυπικά τον κύριο Κασελάκη τον έφερε στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όταν τον έκανε υποψήφιο 7ο στη σειρά στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ποιος τον έφερε στον Τσίπρα, που τον βρήκε ο Τσίπρας, θα το απαντήσει ο Αλέξης. Όχι εγώ, δεν ξέρω. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσμου. Είναι προφανές ότι εδώ θέλουν να διαλύσουν, να μην υπάρχει αντιπολίτευση εκτός συστημικών πλαισίων. Ο κύριος Κασελάκη συνδέεται με οικονομικά συμφέροντα. Ο κύριος Κασελάκη λοιπόν, με τον τρόπο που αναπτύσσει τις απόψεις του και με τον τρόπο που εμφανίζεται, κατά τη γνώμη μου εξυπηρετεί αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα μικρό κόμμα συστημικό. Για το μικρό το βλέπουμε. Το συστημικό τώρα τι είναι, ένα μεγάλο κόμμα αντισυστημικό, ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ίδιος ο Φίλης δεν είχε φαγωθεί επειδή είχε θέσει θέμα η Εκκλησία και τον είχε ο μεγάλος ιστορικός ηγέτης Αλέξης Τσίπρας, τον είχε φάει για να μην ταραχθεί η Εκκλησία τότε. Αυτό το κόμμα το αριστερό δεν θέσπισε μόνιμα την εθελοντική σφορά φορολόγηση των εφοπλιστών? Πώς λέγεται αυτό το κόμμα, αντισυστημικό, όταν κάνει τέτοια? Κοροϊδεύονται μεταξύ τους. Είναι πολύ απολαυστικό όλο αυτό να το βλέπουμε. Ξεκίνησε ωραία εβδομάδα με ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό, γιατί Παρασκευή βγήκε ο Τζουμάκας. Μεταδώσαμε και εμείς εδώ τα του Τζουμάκα. Μετά βγαίνει ο Κασελάκης, τον παραπέμπει για διαγραφή στα αρμόδια εκεί σχετικά όργανα. Έφυγε ο Κούλογλου σήμερα πρωί-πρωί. Κρατάει την έδρα βέβαια. Από την Ευρωβουλή βγαίνει ο Φίλης, λέει όλα αυτά. Έχουμε και κανένα δύο-τρεις. Ο Βίτσας που δεν κατάλαβαν ήταν και στον αέρα το πρωί. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία να ξεκινήσει όμορφα μια βαριά επίσης εβδομάδα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά. Ο Κασελάκης είναι ακόμα στην Αμερική, τα χειμωνιάτικα μαζεύουν για να γυρίσουν πίσω εδώ στην πατρίδα και μέσω TikTok ανεβάζει βίντεο και απαντάει σε όλα αυτά που γίνονται. Έψαξαν τι έλεγα στα 19 μου και στα 24 μου. Λες και οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Διωματικά μεγάλωσα. Έγινε επιχειρηματίας. Είδα τις γιγαντιές ανισότητες. Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη στον αδυνάτο. Άλλαξα. Έχω τη δύναμη να αλλάζω. Παρότι γνώριζα το Μητσοτάκη, πολιτεύτηκα με τον Τσίπρα. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαρδείς. Ανιδιοτελώς. Σε μη εκλογική θέση. Επειδή είδα τη χρηστή του διοίκηση. Το ήθος του. Τη δύναμή του να αλλάξει ο ίδιος. Για τον Τσίπρα τα λέει αυτά. Όλα αυτά τα τελευταία για τον Τσίπρα, επειδή τον ξέρουμε και εμείς τον Τσίπρα. Τον έχουμε λουστεί, τον είχαμε ως αρχηγό αντιπολίτευσης, μετά ως πρωθυπουργό. Ξέρουμε πολύ καλά ποια ακριβώς ήταν η χρηστή διοίκηση, η δύναμή του, δύναμη να αλλάξει. Φαίνεται από αυτή την εικόνα που κάθεται εκεί σε μια πολυθρόνα και τρώει κάτι φιστίκια. Από αυτό βγαίνει όλη η δυναμική δυναμική του ανδρός. Να το φτιάξουμε λίγο όλο αυτό με τον Κασελάκη. Το είπε όπως το ακούσατε, αλλά πρέπει να το πειράξουμε. Παρότι γνώριζα το Μητσοτάκη. Πολιτεύτηκα με τον Τσίπρα. Ανιδιοτελώς. Σε μη εκλογική θέση. Επειδή είδα. Ένα τρίτο μνημόνιο. Επειδή είδα. Κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού. Επειδή είδα. Ψέματα και μόνο ψέματα. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Επειδή είδα ένα τρίτο μνημόνιο. Επειδή είδα κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού. Επειδή είδα ψέματα και μόνο ψέματα. Νομίζω όλα αυτά τον γοήτευσαν τον Στέφανο Κασελάκη από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πλουσιοπάροχα τα έδινε όλα αυτά που ακούσαμε εδώ με τις περιγραφές και το τρίτο μνημόνιο που δεν θα ερχόταν με τίποτα, θα ήταν μέρα μεσημέρι, ντάλα, θα χόρευαν οι αγορές και η Μέρκελ, η Έρμη η Μέρκελ θα δεχόταν αυτό που τις λέμε εμείς, που τις υπαγορεύαμε εμείς, αλλά τελικά έγινε περίπου το αντίθετο, περίπου όχι ακριβώς. Οπότε όλα αυτά ο Κασελάκης τα είδε και ενώ ήταν με το Μητσοτάκη, γνώριζε το Μητσοτάκη, τελικά αποφάσισε να πάει στον αριστερό Αλέξη Τσίπρα, γιατί και ο ίδιος είναι αριστερός. Βέβαια η εφημερίδα των συντακτών έκατσε και έψαξε χτες και βρήκε κάτι άρθρα του Κασελάκη πριν 10 χρόνια, όχι πάρα πολλά, όταν μπαίναμε στα μνημόνια. Ήταν νέο παιδί τότε, όπως είπε ο ίδιος. Αρθρογραφούσε και έλεγε να γίνουν απολύσεις στο δημόσιο. Να μειωθούν και κάποιοι μισθοί άμα χρειαστεί. Όλα αυτά ήταν φιλελεύθερα που μας λέγανε και εδώ οι δικοί μας για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Να την πληρώσει δηλαδή αυτός που την πλήρωσε. Ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι, οι νέοι άνθρωποι που έχουν εξενιτευτεί και είναι στις άλλες χώρες, στις άλλες αγορές. Αυτά περίπου έγραφε με ένα ψευδώνυμο τότε ο Στέφανος Κασελάκης πριν 10 χρόνια. Ρωτήθηκε για αυτά τα άρθρα ο Στέφανος Κασελάκης, τώρα που βρίσκεται στην Αμερική για τα χειμωνιάτικα, και απάντησε ως εξής. Δεν θυμάμαι αυτά τα άρθρα, δεν θυμάμαι καν ακριβώς ποιος ήμουν 24 χρονών. Ήμουν ένα παιδί το οποίο δούλευε σε έναν πολύ δύσκολο τομέα, δούλευα πάρα πολύ σκληρά, προσπαθούσα να σταθώ στα πόδια μου, προσπαθούσα να βοηθήσω τους γονείς μου. Ήμουν σε μια σχέση τότε, στο λέω ειλικρινά, με μια κοπέλα που δεν ήμουν χαρούμενος σε αυτή τη σχέση. Και όπως όλοι ξέρουμε, όταν είσαι σε μια σχέση που δεν είσαι χαρούμενος με μια κοπέλα, γράφεις ένα άρθρο και λες να απολυθούν 20.000 υπάλληλοι. Δημόσιοι. Εκεί ξεσπάς. Στο δημόσιο. Ξεσπάς τους μισθούς. Δεν είμαι καλά εδώ με αυτή την κοπέλα, γιατί να πληρώνονται οι άλλοι. Να κοπούν οι μισθοί των αλωνών. Όλοι το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ συνηθισμένο. Αν και δεν θυμάται ακριβώς τι έκανε πριν 10 χρόνια. Δεν είναι και πάρα πολύ δηλαδή. Αλλά όμως αυτή την απάντηση στο σουρεαλισμό που λέγεται Ελλάδα, ελληνική πολιτική ζωή, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα λέγεται και ΣΥΡΙΖΑ εδώ, αλλάζουν και τα ονόματα στις τηλεοράσεις, θα το ακούσουμε σε λίγο. Οπότε όλα αυτά συμβαίνουν. Να προσέχετε λοιπόν να είστε ευχαριστημένοι στη σχέση σας, για να μην χρειαστεί να αρθρογραφήσετε κι εσείς για τους άλλους, να κοπεί η ζωή των άλλων, να καταστραφεί η ζωή των άλλων. Όταν έχουν έρθει δε και μνημόνια, όλα αυτά γίνονται ακόμη χειρότερα. Ο Νίκος Φίλης λοιπόν, σήμερα το πρωί ο σύντροφος Νίκος Φίλης για το σύντροφο Στέφανο Κασελάκη. Λέω λοιπόν, με τα όσα λέει ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να εκπροσωπεί ένα αριστερό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Με όσα λέει και τα υποστηρίζει και σήμερα και όχι μόνο από 10 ετών, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ένα κόμμα της αριστεράς όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τίθεται ζήτημα η Κεντρική Επιτροπή Θέμα Ηγεσίας. Αν θέλει να φτιάξει άλλο κόμμα. Μεταλλάσσοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Εμέσως πριν σαφώ αυτό. Ή ιδρύοντας άλλο. Και λέει ότι αν δεν σας αρέσει θέμα. Να φύγετε. Όχι, δεν λέω να σας αρέσει να φύγετε. Λέω ότι αυτά τα οποία λέει αμέσως, είναι έξω από το πλαίσιο ενός αριστερού κόμματος. Δεν είναι αριστερά όλα αυτά που λέει ο Στέφανος Κασελάκης έξω από το πλαίσιο ενός αριστερού κόμματος. Ποιου αριστερού κόμματος, ξανά τίθεται το ερώτημα. Πώς στην εφαρμοσμένη πολιτική φάνηκε ότι είναι αριστερό κόμμα με όλα αυτά που έκανε, με τα μνημόνια, με τα μνημόνια που διατήρησε και το μνημόνιο που προσέθεσε πάνω στην πλάτη των Ελλήνων φορολογουμένων, του Έλληνα λαού, που λέει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Βγαίνει και ο Βίτσας, ο Δημήτρης Βίτσας σήμερα το πρωί ήταν λίγο αλλού, στο Sky βγήκε, πολύ χαρούμενος, πολύ ξένιαστος. Νυφάλιο δεν τον έλεγες με αυτά που έλεγε και βγαίνει λοιπόν ο Βίτσας και αποκαλύπτει όλη τη στρατηγική της εσωτερικής αντιπολίτευσης μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που πια είναι να φύγουν, να φτιάξουν ένα κόμμα, να κατέβουν στις ευρωεκλογές, να πάρουν έστω και έναν ευρωβουλευτή, οπότε όλο αυτό αλλάζει τα πάντα όπως είπε ο ίδιος. Μάλιστα αποκάλυψε και το όνομα του νέου κόμματος. Έχουν οριμάσει μια σειρά πράγματα στο μυαλό μου, ναι. Και άλλη γνώμη μου έχω καταλήξει, ναι. Θα διατυπωθούν στις επόμενες συνεδριάσεις. Κάποια ερωτήματα που με απασχολούν, ναι. Προς τον Πρόεδρο, ναι. Δεν θεωρώ ότι θα πάρω απάντηση. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν οι ευρωεκλογές. η αναπνευστική και η οικολογική ριζοσπαστική αριστερά. Σας έκανα και τίτλο, πώς θεωρώ εγώ ότι πρέπει να λέγεται το καινούργιο κόμμα. Αυτό δηλαδή το πολιτικό μόρφωμα, αυτό το πολιτικό κόμμα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν καταφέρει και εκλέξει έναν ή μία ευρωβουλευτή, μπαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο. Επόμενο level. Ένα άλλο στάδιο μπαίνουμε. Μάλιστα έδωσε και το όνομα. Είναι ανανεωτική, οικολογική, ριζοσπαστική αριστερά. Αν διαβάσουμε τα αρχικά, είναι αώρα. Αώρα. Εκτός αν το πούνε. Ναι, ανώρα, ανορίζα, γενικώς. Όλα αυτά θα παίξουν γιατί περιμένουμε όλοι το νέο κόμμα. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βίτσας εδώ που τον ακούσαμε είναι σε κόμμα και μας παρουσιάζει το επόμενο κόμμα. Ενώ είναι στο κόμμα, είπε και το όνομά του, είπε και τη στρατηγική, μάλλον την τακτική. Ότι θα πάνε να καταλάβουν μία έδρα τουλάχιστον στις ευρωεκλογές και θα δούνε πώς θα γίνει το υπόλοιπο. Ο κύριος Βίτσας στην αρχή με το που τον παρουσιάζουν ο οικονόμου και ο Παυλόπουλος μιλάει και δεν έχει καταλάβει ότι είναι στον αέρα. Και κάποια στιγμή αναρωτιέται, είμαστε στον αέρα? Και του λέει ο οικονόμου, ναι είμαστε, μην ανησυχείς, δεν έχεις πει και κάτι κακό. Λοιπόν, εδώ κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Βίτσας. Καλώς ήρθατε, κύριε Βίτσα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Παραμένει και ο Βαγγέλης μαζί μας, ο οποίος έκανε και τις αποκαλύψεις πριν με το ρεπορτάζ του και θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Βίτσα. Αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε, κύριε Βίτσα, λίγο με τα. Ο Βαγγέλης το έκανε με αυτό συζητήσει. Ναι. Ο Βαγγέλης τα είπε. Τώρα εσείς θα πείτε το παρακάτω. Ξεκινάμε με τα Σαββατοκυριακάτικα και με αυτές τις. Όχι αποκαλύψεις. Τις αναδημοσιεύσεις των άρθρων του κυρίου Κασελάκη, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε κατ' ουσίαν. Λέει, εντάξει, ήμουν τότε μικρός. Δεν ήξερα τέλος πάντων. Όπως έλεγαν κάποιοι άλλοι, εγώ διάβαζα τότε. Θυμάστε αυτή την έκφραση. Χριστόδουλος. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Έλεγε τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι λέει σήμερα. Ναι, το διάβασα τέλος πάντων. Σας έκανε καμιά εντύπωση σας αυτό? Όχι. Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκαναν άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν είσαι 24 χρονών, είσαι 24 χρονών. Εγώ ήμουν ήδη παντρεμένος. 24? Ναι, αμέ. Γιατί, πόσες φορές έχεις παντρευτεί? Εγώ παντρεύτηκα 35. Ωραία. Τι να σε κάνω. Ναι. Άγιος παντρευτήκατε, κύριε Βίτσα, εδώ που τα λέμε. Ναι, αλλά είχαμε να κάνουμε μια επανάσταση, καταλάβεις. Σωστό. Για αυτό το λόγο. Προηγείται η επανάσταση. Σωστό. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει δικαίωμα και να αλλάζει και να. Είμαστε στον αέρα. Διαμορφώνει την άποψή του, βέβαια. Να ξέρω τι θα λέω, μην πω καμία βαριά. Όχι, είμαστε στον αέρα. Αλλά και βαριέ λέτε εσεί και στον αέρα. Αλλά στον αέρα είμαστε, ναι. Είμαστε στον αέρα, όντως. Καλά, δεν είπατε και τίποτα φοβερό. Πότε? Δεν είπατε και τίποτα φοβερό, λέω. Ναι. Οπότε μείνει σε σαχώρια. Γενικώ δεν λέω φοβερά πράγματα. Πώς, αυτό με το γάμο ήταν. Εσύ πότε παντρεύτηκες, που λέει στον οικονόμου? Εγώ παντρεύτηκα στα 24. Εσύ αλλού, τελείως. Ευτυχισμένοι άνθρωποι, έτσι διοίκησαν ΣΥΡΙΖΕΙ. Δεν γίνεσαι ΣΥΡΙΖΑ αν δεν είσαι ευτυχισμένος. Μόνος με τον εαυτό σου, να μην σε ενδιαφέρει τίποτα. Ό,τι όποια δυσκολία και να προκύψει στο λαό, στην κοινωνία, ναι, θα το αντιμετωπίσουμε. Θα πούμε αυτό. Δεν πιάνει αυτό. Θα πούμε το άλλο. Το ακριβώς αντίθετο. Θα κάνουμε οτιδήποτε προκύψει. Ο Βίτσας ήταν αυτός που είχε πάει αναπληρωτής άμυνας υπουργός στο Καστελόριζο και είχε δίπλα τον Κασιδιάρη και τους φασίστες, χρυσαυγίτες. Και επειδή ήταν το πολιτικό φάσμα όλο, όχι όλο, λείπανε βασικοί, θεώρησε ότι έτσι πρέπει να γίνει και καμάρωνε που είχε μαζέψει και τους βουλευτές στην ακριτική αυτή γωνιά της χώρας. Αυτά λοιπόν με την. Αυτή είναι εκπρόσωπη της αριστεράς. Εδώ ο Βίτσας τώρα με αυτά που είπε και με τη συγγενική συμπεριφορά. Είναι εκπρόσωπος αριστεράς. Με αξίες, με ιδεολογία, με τα περίφημα νάματα, όπως το λέμε, της αριστεράς, και τα κρατάνε όλοι αυτοί εδώ αναμένα. Πάμε και στην απέναντι πλευρά. Είναι ο Κερίδης, υπουργός μεταναστεύσεως, ο οποίος είναι πολύ σκληρός με το μεταναστευτικό. Μπορεί να γίνεται τώρα πόλεμος στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Θα έρθουν και άλλοι πρόσφυγες. Είναι δεδομένο γιατί το Ισραήλ, εκεί που ήταν όλοι μαζεμένοι 2-2,5 εκατομμύρια, έχει πάει να πάρει τώρα όλη τη Γάζα. Έχει πάρει σχεδόν το βόρειο κομμάτι, δεν το έχει πάρει ακόμα, αλλά το έχει εκενώσει με αυτές τις απειλές για βομβαρδισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν μαζευτεί στριμωχτοί στο κάτω μέρος της Γάζας. Οπότε όλοι αυτοί δεν χωράνε εκεί πέρα. Λογικό, κάποια στιγμή θα μπουν σε βάρκες και όπου να είναι, γιατί και εκεί που ζουν, βόμβες έρχονται στο κεφάλι τους, δεν έχουν κανένα απολύτως μέλλον. Και πώς τώρα εδώ ο Κερίδης, Δημήτρης Κερίδης, περιγράφει. Πώς θα πιάσουμε τους κακούς τρομοκράτες που καραδοκούν στο Twitter. Αυτή η τοξικότητα, αυτή η τζιχαντιστική ατμόσφαιρα, ένθεν και κήθεν, που καλλιεργείται και στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και το διαδίκτυο τελεί υποπαρακολούθηση σήμερα από τις αρχές ασφαλείας, η ΕΕΠ, για να δει τι γράφεται, τι λέγεται, πώς διασυνδέεται. Είναι η ίδια η ΕΕΠ που παρακολουθούσε τους Κροάτες που ξεκίνησαν από την Κροατία, πέρασαν το Μαυροβούνιο, πέρασαν τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, καμιά δεκαριά νομούς της χώρας, ήρθαν και δολοφόνησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτή η ΕΕΠ είναι που παρακολουθεί και τους τρομοκράτες? Ή είναι αυτή η ίδια η ΕΕΠ που τότε το Χρήστο τον Παπά, τον αντιπρόεδρο της Χρυσής Αυγής, για δύο μήνες δεν μπορούσε να τον βρει πουθενά? Δεν τον εντόπιζε και πήγε και τον βρήκανε στο δίμηνο, τρίμηνο, πόσο ήταν το χρονικό διάστημα? Για την ίδια ΕΕΠ μιλάμε, γιατί μιλάμε με μια σιγουριά ο κύριος Χερίδης ότι παρακολουθείτε το σύστημα, παρακολουθούνται τα πάντα, θα βρούμε τον τρομοκράτη. Λες και ο τρομοκράτης θα πάει και θα γράφει, θα κάνει tweet ότι τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το χτύπημα εδώ και εκεί. Πολύ ωραία είναι αυτά. Τα πιστεύει ο κύριος Κερίδης και νιώθηκε ευτυχής και νομίζω ότι ηγείται και ενός μηχανισμού πολύ μοντέρνου, πολύ σύγχρονου. Πολλές ταινίες έχει δει. Οπότε μπορεί να έχει δει και το Spy, το περίφημο με τους Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους που προβάλλεται, αν δεν κάνω λάθος, στο Netflix. Που περιγράφει αυτά που περίπου γίνονται τώρα, αλλά σε πιο χαλαρό βαθμό. Να γυρίσουμε πάλι στα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πιο διασκεδαστικά όντως από τα κυβερνητικά. Τουλάχιστον ξεκίνησε η εβδομάδα με αυτόν τον τρόπο. Κασελάκης πάλι, ποιοι λόγοι τον γοήτευσαν, το σπάμε σε δίφραγκα, ποιοι λόγοι τον γοήτευσαν και πήγε στον Τσίπρα. Παρότι γνώριζα τον Μητσοτάκη, πολιτεύτηκα με τον Τσίπρα, ανιδιωτελώς, σε μη εκλογική θέση, επειδή είδα τη χρηστή του διοίκηση. Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη? Όχι. Άνοιξα νύχτα με λωστό. Επειδή είδα το ήθος του. Βλέπω πολλά μας καραλίκια από όξου. Επειδή είδα τη δύναμή του να αλλάξει ο ίδιος. Είσαστε εμπορευάμενος? Μάλιστα, εμπορευάμενος είμαι. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Κέρδισε ο κύριος Κασελάκης βέβαια και είπε εγώ κέρδισα. Κέρδισε χωρίς να πει τι πιστεύει. Τώρα ακούει ο κόσμος και πέφτει από τα σύννεφα τι πιστεύει ο Κασελάκης. Στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτά που πιστεύει ο Μητσοτάκης. Κύριε Φίλη. Και δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Επειδή μας ένας Μητσοτάκης τώρα είδηση. Απέναντι στο Μητσοτάκη. Δεν κερδίζει Μητσοτάκης απέναντι στο Μητσοτάκη. Μα δεν λέει και ο Μητσοτάκης ο βασικός μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Να, κάπως έτσι θα γίνει. Το λέει εδώ ένας ακροατής που μου στέλνει μήνυμα τώρα και λέει καλημέρα. Ο Κασελάκης την τελευταία δεκαετία κινήθηκε προς τα αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία δεκαετία κινήθηκε προς τα δεξιά. Εκεί συναντήθηκαν. Γιατί να διαφωνούν? Μα δεν διαφωνούν. Μια χαρά τα βρίσκουν. Και όλοι μαζί κινούνται και στο πλαίσιο που κινείται και ο Μητσοτάκης. Και η δεξιά γενικότερα, γιατί οι πολιτικές έχουν σημασία όταν σου δίνεται ευκαιρία να τις εφαρμόσεις, όχι τι λες τα λόγια. Οι πολιτικές λοιπόν που εφαρμόστηκαν ήταν συνέχεια των προηγούμενων πολιτικών. Υπάρχει μια συνέχεια, είτε σοσιαλιστικό κόμμα είναι, αυτό μας έβαλε στο Δουνουτού, αυτό έφερε το πρώτο μνημόνιο, είτε δεξιό κόμμα είναι το δεύτερο μνημόνιο, είτε αριστερό κόμμα το τρίτο μνημόνιο. Και όλοι μαζί τηρήσανε όλες τις διατάξεις του μνημονίου και τηρούνε τις διατάξεις και σκύβουν στους ίδιους στα ίδια αφεντικά, γιατί η χώρα έχει αφεντικά, έχει κυβερνήσεις, δεν λέγονται κυβερνήσεις, αλλά όλοι οι άλλοι ως υπάλληλοι υποντάσσονται σε αυτό το σκηνικό και σενάριο, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Είπαμε δεξιά, έχουμε μια επιτυχία από την δεξιά, την κυβέρνηση δηλαδή, των αρίστων, κατακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα. Να μάθετε τι σημαίνει αυτό, αστοιχείωτη, που νομίζετε ότι θα σας έρθει χρήμα. Θα σας έρθει χρήμα, όπως λέει και ο Άδωνης, αλλά όχι τώρα. Θα έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον, με κάποιο τρόπο. Ένα χρήμα θα έρθει. Πού θα πάει, πάλι όλοι γνωρίζουμε. Για αυτό το θέμα, την επενδυτική βαθμίδα και τα θετικά σχόλια των οίκων αξιολόγησης, αυτοί που μια μέρα πριν χρεοκοπήσουμε μας είχαν στα ΑΑΑ, δεν είχαν καταλάβει τίποτα ότι χρεοκοπούμε και ξαφνικά λέει αύριο χρεοκοπείτε και χρεοκοπήσαμε και μετά μας είχαν στα ΣΥΝ, στα ΠΛΗΝ, στα ΜΠΗ και σε όλα τα υπόλοιπα. Ο Χατζηδάκης λοιπόν πανηγυρίζει γι' αυτό. Το γεγονός ότι πήραμε την επενδυτική βαθμίδα αποδεικνύουν ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά! Διότι δεν είναι μόνο ότι αναβαθμιστήκαμε πιστοληπτικά, είναι τι γράφουν οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών. Κάποια από αυτά τα πράγματα θα μπορούσα να τα είχα γράψει εγώ ίδιος. Κακάν, κακάν! Τι να σας πω, είναι τόσο θετικά για την κυβέρνηση και για την οικονομία. Ο είναι τι γράφουν οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών. Κάποια από αυτά τα πράγματα θα μπορούσα να τα είχα γράψει εγώ ίδιος. Το γεγονός ότι πήραμε την επενδυτική βαθμίδα αποδεικνύουν ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Ωραίος δρόμος. Έτσι είναι όλος ο δρόμος κατά πατριώτη. Όχι. Παραπάνω χαλάει. Τι ωραίος Παντελής Ζερβός εδώ. Από την κυρά μας τη Μαμή μαζί με τον Ορέστη Μακρύ για τον περίφημο δρόμο. Έτσι λοιπόν είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά παραπάνω χαλάει. Μια που είναι και σωστός. Χατζηδάκης εδώ, σαν να τα είχε γράψει ο ίδιος, καμαρώνει για τους οίκους αξιολόγησης. Πάμε πάρα πολύ καλά. Τι και αν το λάδι έχει 15, πόσο έχει πάει. 15 είναι σήμερα το λίτρο. Τι και αν το σούπερ μάρκετ γενικώς αλλάζουν οι τιμές με καταιγιστικό ρυθμό. Τι και αν γίνεται το ίδιο στα καύσιμα. Λεπτομέρειες είναι όλα αυτά, δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το θέμα είναι ότι ο κ. Χατζηδάκης εδώ και καμαρώνει. Για τους οίκους αξιολόγησης και ότι κατακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα που δεν μπορείτε να την καταλάβετε, αλλά όμως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε όλο αυτό που γίνεται. Να ξαναγυρίσουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά μας δίνουν χαρά. Και η επενδυτική βαθμίδα μας δίνει χαρά, αλλά σαν τη χαρά που παίρνουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω πολλούς και νοσταλγούν την εποχή Τσίπρα. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές. Γεια σας, πάλι καρδιά. Γεια σας. Γεια σας. Να μας φέρετε αρχίδια Γιούσελ και όμορφα κοράλια. Αυτό γυαλό, αυτό γυαλό. Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ΣΥΤΑΣ, υπάρχει και η αριστερά που δεν διστάζει να σηκώσει στους ώμους της τις απιταγές της πιο σκληρής και ανελαίτης λιτότητας. Μπράβο. Είμαστε επίσης εμείς αυτοί που δώσαμε τη δυνατότητα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια της κοινωνίας και της εργασίας. Αυτά. Μια χαρά τα λέει εδώ ο σύντροφος. Επιγόντως θα γυρίσει, κάθε περιμένει, έχει popcorn. Ο ίδιος θα κάνει έτσι, προφανώς. Ευθύνες του τεράστιες. Όλοι στρέφονται στον Κασελάκη. Τι να κάνει ο Κασελάκη, τι να καταλάβει, πού ήρθε, δεν έχει συνείδηση τίποτα. Είναι συνέστηση, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Κασελάκης. Ο Τσίπρας τα έφτιαξε έτσι πολύ ωραία, όχι προφανώς μόνος του. Περιμένει να καταρρεύσουν όλοι και να έρθει ως ο ηγέτης που τον ζητάει η προοδευτική κοινωνία να ξανασώσει το λαό πάλι, να φτιάξουν ένα μεγάλο νικηφόρο ρεύμα της αριστεράς και άλλες λέξεις. Μόνο λέξεις είναι όλα αυτά γιατί δεν πατάνε πουθενά στην πραγματικότητα. Λίγος Κασελάκης ακόμη για το τέλος, τι ακριβώς τον τράβηξε στον Τσίπρα. Παρότι γνώριζα το Μητσοτάκη, πολιτεύτηκα με τον Τσίπρα. Επειδή είδα τη χρηστή του διοίκηση. Ουρλό! Το ήθος του. Για την ακρίβεια, ο πιο ηλίχρης ψεύτης που θα μπορούσατε να βρείτε. Τη δύναμή του να αλλάξει ο ίδιος. Από το κακό στο χειρότερο. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Αριστεροί και αριστερές, γαρ***θείτε γιατί χανόμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Εδώ η παρένεση του Προέδρου. Του ιστορικού ηγέτη της αριστεράς Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθήστε την, νομίζω ότι την ακολουθείτε. Όσοι είστε στο ΣΥΡΙΖΑ το κάνετε με φοβερή μανία και με φοβερή επιτυχία. Βέβαια εδώ έδωσε μια συγκεκριμένη παραγγελία ο σύντροφος. Εσείς το έχετε πάρει ως αυτοικανοποίηση. Αλλά κάποια στιγμή το βαριάσει και αυτό και θα έρθει και η οδηγία, η υλοποίηση της οδηγίας και προτροπής του συντρόφου Προέδρου 2.11.10.80.8.80. Σας περιμένει ο σύντροφος Αποστόλης να καταθέσει τα απόψεις, αγωνίες για το πόσο αριστερός είναι ο Κασελάκης, το πόσο δεξιός είναι ο Κασελάκης και στα δύο μέσα θα πέσετε και για το πόσο αριστεροί είναι οι υπόλοιποι, για το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Βίτσας που δεν ήξερε και καταλάβει ότι είναι και στον αέρα και για την επενδυτική κυρίως βαθμίδα που ακούσαμε εδώ

Χτες, σαν χτες, είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός σε αυτόν τον τόπο που το ξέρουν όλοι. Μπορεί να μην ξέρουν όλοι πότε πήρε Νόμπελ ο Ελίτης, ο Νόμπελ ο Σεφέρης. Μπορεί να μην ξέρουν ημερομηνίες απολειών. Μπορεί να μην θυμόμαστε ακριβώς πότε είχαμε εκλογές που βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου, για παράδειγμα. Το 9, πότε ήταν. Όλα αυτά μπορεί να μην τα ξέρουμε, αλλά τη στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου έρχεται από το Χέρτφιλτ στο αεροδρόμιο το παλιό του ελληνικού, κατεβαίνει στη σκάλα, είναι από κάτω αλλαλάζοντες οι τότε Πασόκοι, τώρα δεν ξέρουμε που ανήκουνε, και κάνει το νόημα στη Δήμητρα Λιάννη, την ξέραμε τότε, Παπανδρέου εκ των υστέρων, και της λέει έλα, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι την ξέρουν όλοι και οι επόμενες γενιές είναι σύμβολο, στιγμή σύμβολο και όλους μας ενώνει η συγκεκριμένη στιγμή. Σαν χτες έγινε αυτό λοιπόν. Γιατί το θυμηθήκαμε, γιατί βγήκε η Δήμητρα τώρα Παπανδρέου πια να μιλήσει για τον Κασελάκη. Τον Στέφανο Κασελάκη πώς τον βλέπετε? Εμένα μου φαίνεται συμπαθής. Χρειάζεται η χώρα καινούριους ανθρώπους να απαλλαγεί από τα φθαρμένα πρόσωπα. Αν συναντούσατε τον Στέφανο Κασελάκη, τι θα τον συμβουλεύατε? Να μελετήσει τη σκηνική παρουσία του Ανδρέα και να μελετήσει πολύ την εξωτερική του πολιτική. Τη βραδιά της νίκης του, αν θυμάστε, όταν τον φώναξε τον Ντάιλερ, πάντα έλεγαν για σας ότι θύμισε το νεύμα στο αεροπλάνο. Δεν θυμίζει αυτό. Αυτό ήταν μοναδικό και έχει μείνει στην ιστορία. Ήταν το νεύμα στην ιστορία. Όχι, σε σένα ήταν το νεύμα, δεν ήταν το νεύμα στην ιστορία. Μα συγκρίναν οι δημοσιογράφοι τον Τάιλερ με την Δήμητρα. Επειδή έψαχνε και ο Κασελάκης στη βραδιά της νίκης, έλεγε που είσαι Τάιλερ να ανέβει και πάνω στην εξέδρα εκεί. Και έχει γίνει αυτός ο παραλληλισμός και επιτέλους προχθές πότε μίλησε η Δήμητρα Παπανδρέου και αποκατέστησε τα πράγματα ότι δεν έχει καμία σχέση τώρα ο Τάιλερ με την ίδια. Δεν έχει καμία σχέση ο Κασελάκης με τον Παπανδρέο. Δεν έχει μελετήσει ο Κασελάκης όλα καλά. Αλλά πρέπει να μελετήσει σύμφωνα με τη Δήμητρα η ιστορία, την εξωτερική πολιτική κυρίως του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί μόνος του την ασκούσε, όπως ξέρουμε, και γενικώς να μελετήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και μετά θα είναι όλα πάρα πολύ καλά, δεν του λείπει τίποτα. Όλα αυτά είναι κανονικά. Με κανονικούς πρωταγωνιστές, με ανθρώπους. Να, η Δήμητρα είναι αληθινή. Ο Κασελάκης είναι αληθινός. Ο Τάιλερ επίσης. Ο Βίτσας. Αληθινός και ο Βίτσας. Ο Φίλης, ακόμη πιο αληθινός. Και ο Ανδρέας Ξανθός, στέλεχος από τους σοβαρούς που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει και πολλούς, δύο ή τρεις, maximum τέσσερις ήταν οι σοβαροί της κυβερνήσεως του Αλέξη Τσίπρα. Ο Ανδρέας Ξανθός λοιπόν κατά Κασελάκη. Θεωρώ ότι έχουμε πλέον ένα νέο πλαίσιο στο οποίο έχει καταλυτικά βάλει τη σφραγίδα του νέου αρχηγός, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο εντελώς εκτός πραγματικότητας. Δεν ήταν ποτέ οργανικό στοιχείο ούτε καν της ελληνικής πολιτικής ζωής. Φυσικά δεν ήταν ποτέ, δεν είχε συνάφεια και οργανική σχέση με την αριστερά στη χώρα μας. Κρίμα. Κρίμα. Ενώ και άλλοι που είχαν την οργανική σχέση και τη συνάφεια κάνανε πράγματα. Γι' αυτό κάνανε πράγματα. Επειδή είχαν αυτή την οργανική σχέση και τη συνάφεια. Να ακούσουμε και λίγο Σκουρλέτη. Κάθε μέρα βγαίνει σε πέντε κανάλια. Κακώς κάποιοι ισχυρίζονται ότι κάποιοι σαν και εμένα κάναμε face control ή κρατάγαμε αριστερόμετρα. Και το είπε και ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης, αντί να είναι ενωτικός, βγήκε στις πρώτες δημόσιες του δηλώσεις και εγκάλεσε εκείνα τα πολιτικά στελέχη τα οποία έκαναν πράξη τη νίκη της αριστεράς. Που κάναν πράξη την πρώτη κυβέρνηση αριστερά στον τόπο. Και λένε, να θέσει το ερώτημα, προσέξτε, μήπως κάποιοι δεν θέλουν να κυβερνήσουν, μήπως είστε ιδεολειπτικοί. Σε ποιον το λέτε, εσείς που δεν ψηφίζατε το 15 και το 12 ΣΥΡΙΖΑ, λέτε σε εμάς που κάναμε πραγματικότητα να υπάρξει πρώτη φορά κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα. Άρα, μέσα από μια νικηφόρα πορεία που το έδαφος της αριστεράς έγινε συνάντηση ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Οι ευρύτερες προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις που ήταν το έδαφος της αριστεράς ήταν η Μεγαλοοικονόμου, ήταν ο Καμένος, ήταν η Κουντουρά, θυμάμαι τώρα κάποιους, ήταν η Κατερίνα Παπακώστα που ήταν και υπουργός και κάνει και ένα κόμμα απάτωσε και ήταν και ο Αντώναρος που είναι ακόμη δηλαδή ο Αντώναρος. Όλο αυτό ήταν αυτό που περιγράφει εδώ ο Σκουρλέτης, η συνάντηση των ευρύτερων προοδευτικών και άλλοι, αδικούμε πολλούς τώρα, προοδευτικών και άλλων δυνάμεων. Και η Τζάκρη, η οποία είναι βέβαια του σοσιαλισμού, αλλά έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Είναι από τους λίγους που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, άλλαζε κόμμα και όπου πήγαινε ψήφιζε και ένα μνημόνιο. Λαός τώρα μετά από αυτό, μέρος δεύτερον.

ότι συζούσαν. Αυτούς τους ανθρώπους ο ιερέας δεν πήγαινε ποτέ στο σπίτι να τους κάνει αγιασμό. Δεν τους επέτρεπε να πιούν αγιασμό, ούτε να πάρουν αντίδωρο, ούτε και να κοινωνήσουν. Ούτε πήγαινε στο σπίτι τους να τους κάνει ποτέ ένα ευχέλιο, διότι ευρισκόντουσαν φανερά πλέον κάτω από πορνεία και από αμαρτία. Και η Εκκλησία, όπως είπαμε, δεν μπορεί να επιβραβεύει και να επικροτεί την αμαρτία. Δεν μπορεί να στεφανώνει το κέρατο η Εκκλησία. Και γι' αυτό τι έκαναν. Οι γονείς τους, εάν συμφωνούσαν, είτε από τη μία πλευρά του κοριτσιού είτε του αγοριού, έμεναν και αυτοί ακοινώνητοι μέχρι ότου το ζευγάρι ή παντρευόταν ή πήγαιναν ξανά στα σπίτια τους. Διότι η αμαρτία ήταν φανερή ότι συζούν και πολλοί από εξ αυτούς έκαναν και παιδιά εξόγαμα. Τότε λοιπόν ήταν μακριά από την Εκκλησία. Και πώς παντρευόντουσαν? Συνήθως τους παντρεύαμε μόνους τους, μακριά, χωρίς κόσμο, στα ξοκλήσια. Στα ξοκλήσια τους παντρεύαμε. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να στεφανώσουμε αυτό το παράνομο ζευγάρι, διότι ήταν τεράστια η αμαρτία. Επικροτούσαμε και επιβραβεύαμε και στεφανώναμε το κέρατο, την αμαρτία, που ονομάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση πορνεία. Πολύ καλά τα λέει. Δηλαδή εδώ μιλάμε για το 100% όσων παντρεύονται, γιατί πριν παντρευτούν συζούνε πάρα πολύ, αν όχι το 100%, ένα συντριπτικό. Είστε όλοι πόρνοι, αυτό ήθελα να καταλήξω. Έχει πόρνες, πόρνοι, βάλτε όποια πόρνο, ό,τι φίλο θέλετε. Είστε καταδικαστέοι και πολύ καλά εδώ τα λέει ο πατέρας Νεκτάριος. Είναι 2023 το έτος και ακούμε μοντέρνο λόγο και κυρίως λόγο αγάπης. Λόγω αγάπης, επειδή αγαπιόντουσαν δύο άνθρωποι, ό,τι πιο όμορφο στη ζωή, αυτό η Εκκλησία δεν το χώνευε, δεν το θέλει, γιατί βλέπει ευτυχισμένους ανθρώπους. Οπότε τους λέει, είστε πόρνοι, πόρνες. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Τελεία, εδώ αλλάζουμε τελείως. Σαν σήμερα το 1941, οι Ναζί κατακτητές ξεκινάνε από τη Φλόρινα, την Έδεσα και τη Θεσσαλονίκη, περικύκλωσαν το χωριό Μεσόβουνο στην Κοζάνη. Και συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους, όπως κάνανε πάντα, αυτό το εφιαλτικό σκηνικό. Είπαν στα γυναικόπαιδα να φύγουν και κρατήσαν τους άντρες ηλικίας 16 έως 69 χρόνων. Κάτι πολύ συνηθισμένο. Βέβαια, εδώ ήταν από τις πρώτες φορές το 1941, γιατί μετά ακολούθησε τα επόμενα τρία χρόνια πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Τους εκτέλεσαν ομαδικώς και δι' αυτομάτων όπλων, όπως γράφανε τότε. 135 σύμφωνα κατά τον ομάρχη τότε Κοζάνης, σύμφωνα με τους Γερμανούς 142 και σύμφωνα με τους Μεσοβουνιώτες 165. Ανάμεσα στους εκτελεσμένους ήταν και τρεις δάσκαλοι του χωριού. Οι αξιωματικοί της χωροφυλακής είχαν ζητήσει να δοθεί χάρη σε αυτούς τους δασκάλους, αλλά δεν εισακούστηκαν από τα καθάρματα, τα κτίνη τους Ναζί. Μας μαζέψαν εκεί στην παλιά την εκκλησία, εδώ κοντά, στην πλατεία. Μας βάλανε για να μας εκτελέσουν εκεί. Μετά ήρθε διαταγή, μας βάλανε από εκεί και μας έφεραν από εδώ. Πόσο χρόνο ήσασταν εσείς τότε? Τότε ήμαν το 33 γεννήσεις, στο 8 χρονό. Και μας φέρανε εδώ και είδαμε εδώ πέρα τους, πως είχαν τα παιδιά, τρεις γραμμές και αυτού τους εκτελέσαν. Ήμουν εκείνη την εποχή το 41 που ήσαν οι Γερμανοί και κυκλώσαν το χωριό, ήμουν 8 χρονών. Εν τω μεταξύ μπήκαν μέσα στο χωριό οι Γερμανοί, γυμνούς, γυναικόπαιδα, τα πάντα και εκκλησία. Εκκλησία, μας στείλανε στην εκκλησία κοντά. Εκεί είχαν σκοπό οι Γερμανοί να μας κάψουν, δεν χωρέσαμε στην εκκλησία μέσα. Και μετά από εκεί μας έβγαλαν και είπανε πάντε στα σπίτια σας και πάντε ό,τι μπορείτε με τα χέρια σας και φύγετε. Τότε η μάνα μου με έδωσε τα ρούχα τα γυναικεία, τα δικά της. Και με λέει ο πατέρας σου είναι μέσα στην Αχυρώνα κρυμμένος. Πάνε δώστονε να ντυθεί αυτά τα ρούχα τα γυναικεία και να έρθει να περάσει τον έλεγχο. Ο πατέρας μου ήρθε. Κανονικά ντύθηκε, ήρθε, πέρασε τον έλεγχο. Αφού πέρασε τον έλεγχο, είδε τους άντρες μαζεμένους μέσα στα τριφύλια. Εκεί που γινόταν η συγκέντρωση. Αδέρφια, ξαδέρφια, όλοι εκεί ήταν. Και τότε είπε εγώ τη ζωή αυτή δεν τη θέλω. Τι θέλω αυτήν τη ζωή, τα αδέρφια μου σκοτώνονται, τα εξαδέρφια μου, οι συγχωριανοί μου, δεν θα αντέξω στον πόνο αυτό. Και έβγαλε τα ρούχα του και πήγε μαζί με τους άντρες. Και τον εκτελέσαν τελικά. Τον εκτελέσαν. Φοβερή ιστορία αυτή του κυρίου εδώ που τον ακούμε να την διηγείται. Πραγματικά φοβερή ιστορία. Αυτά στο Μεσόβουνο του νομού Κοζάνης το 1941. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Έχουμε τρίτο μέρος του λαού, κολλάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος του Μαγκαζίνου. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.